mo mak ki kañ ku ko gëna xex l'islam ku ko gëna xex ñak ki fanane sour te dekkandom fanane xif bu day ci guddigo bu fumu jëm Senegal nak da jikko ye soppi lolu ngeen di wax naan état civil da fi soppi lu bari aj nga xamni da ngay dem aji yalla yemalé la borom téméré dëndu wala ki ñu sarax pa sa yow ay milliardaire nga len bokk ben teli bu ngeen di sol bokk len lu ngeen di daw kenn rek ngeen fay dajal muy nit muy sayyidina muhammad ñi ci def xeer la yalla di wacce rek dak ñu ñew te mënu fotu batay and ak nit ji dimbalé len ci la nga nekkon rek ñu nekk ak bolem xéti mbax yi li tahir al qalb l'islam da fa ñewit pour fot xol la hajj muhammadul mansur wa tahir al qalb min حقد ومن حسد ومن كل وصف حميم ويجب سيد منصور سي رضي الله تعالى عنه وخنا كون دينا دا فا نيو بور فوت خول بي يالنت بي نيوي مكه جدو مكه با ام نين فكي ات با ام فا نين فكي ات اقرا سوك دي واتي مي ديغنتي اقرا اك مي ديم مدينه نياتا ات لا فكو ak ñet fukk ak ñet julli waccul koor waccul asaka ñewul dara ñewul kon lan la fa sayyidina muhammad doon liggey l'islam wacc na ba pari ni nañ ko gëm mais julli waccul sayyidina muhammad nek ma fofu digënté bo fukki atak ñet ci fukki atak ñet ba ci la julli sax di wacc kon digënté bobu lu fi yëneñti bi doon def raxas ndap yi nga xamni mo wara def julli munte nek ci xolu ku iñaan julli munta nek ci xolu jew kat julli munta nek ci xolu rambaaj kat julli munta nek ci xolu ko soxor julli motax allahu akbar yi barina assalamu alaykum yi barina soxla yi digeenti yokku depense yi digeenti ñak ta ben mak ngay filé ma yuridullahu liyajala alaykum min haraj ولكن يريد ان يطهركم وليتم نعمته عليكم من ني في توك دافنا جوني ناني صبح كون كين كو نيك تي نين ورنا ام 100000 فران يو نيك تي سا بوست يو سوخلاول بو في امول رك بيت نياب بي رك لا واخ نياب ما تي نياب با بو فكين نيابالي او نا يون كين كو في توك رك يا نيك 100000 فران يو لا ماجيل تي سا بوست امو تي سوخلا كون لوي جاب lan lañu wara laaj lan moy japp ñapp bo xasse baraxa sa loxo bi do to ko jox ko ko warta jox do ci yotu lo momul do ci bindu lu warul ngogal lax ndiko do fen luy fen moy wax lu amul wax lu amul du fen wax lu amul sas la fen moy nga gis lu am ta kenn laaju la ko nga netti ko lolu moy fen lolu moy fen mais wax lu amul sos la buhtan lañ ko tuddé tuddé wuñ ko kadi tan neena ni sayyidna muhammad ndax julit dana fen ni abadan julit du fen julit dana sacc julit dana njaalo julit way julit du fen du war la sarax ndiku reuy ak xéñu lu sa yoon nekul do ko def bo ne nak ci sa kanam di selam ñu ne la yeneel farata waye dañ la wax ni sa ayiba nala daybul khawati ayiba ken waye fo gis fo xone xipet xol ayiba ni tecc sa labbi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna wal nga ma sa sam xel loko yone keur seigne oumar su do mo na luñ sa yone telam ni dox ya ngi soxla yurul jeex demal dox ko ngay ma sa nopp loy deglu xam nga man nay wax ni yalla waxul ak ki jew ki deglu waxal ki deglu la yalla di waxal waqad nuzila alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru wa yustahza'u fala taqulu ta gis na ci len ci kutubul qawmi ñu ne deg jew day firi ñap da nga wara yeesali wat sa ñap ndax joxe ga sa ndab ñu yek ci lu warul lan lañ ci yek yappal doomu adama kon doto deglu sa tank bi boko raxase doto ko sekk jeme ko fenn fu bon kon pour nga libre nek gar ñu ñaan ki amna indépendance ki am indépendance té nit du jog ci xélam ak lamiñam ak bëtam toujours yang ko tuddu fu am indépendance salima sadri bilal sayyidna mohammed bilal dafa ñew ci mom yaronte bi ne ko big bilal degg na la yak sa ciarax yi ca aljanna ben way tok rek dal dina mom dal da fay gana ji bilal pour xam lu bilal di def deewa gul ñu degg ko aljanna waji dem ni bilal dama la bëgg gane ci dem fekki bilal gane bilal waye bilal bu julle farata teggu ca leneen bu julle safar bi te da fay fanane neraw ba fajar jot mu jog mu def fa ñetti fan ndax gan dañuy wax ni ngane la ñetti fan la mu laaj bilal niko man dal jaxlena ndax man bu fekkone ya ko wax sax ma am xalaat waye yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni degg na sa dal demb ci jannatul khuldi te kerax yi nga sol la fa degg mu ne ko ah yaronte bi day ko wax kon nañ dem ci mom nga laaj ko bi yaronte bi laaje bilal lo se jiko mu ne xolam musse fananal julit di ci xalaat lu bon ba wu duggal ci diine legi xol ba kenn musse fanan mu ngi fananal lu bon motax illa man atallaha biqalbin waxul bagasi dis waxul ci dugu rafet waxal xam xam bu bari waxul nangam illa man atallaha biqalbin salimin xol bu muccu ayiba xol bu jewul kenn fenul yeneewul kenn lu bon Thank you.